मेरे पीछे की कर दी है तू ना तू ये सब तो अग्नि मुझे प्यार दिखा के मतलब पूरा कर दी है तू ना तू ये रख सोनी जवानी नू संभाल के साड़ी नजर में तेरी हर चाल भावे बढ़ ले तू तेज विखी होना एक फेस जो तो बैक तो चुकावेगी गाने मित्रा दे गावेगी करती हूँ मैं हाँ मैं सबसे लड़ती हूँ मैं मेरे पीछे दुनिया सारी पर एक तेरे पे ही मरती हूँ मैं हाँ मैं पर रखी ना तो कोई कुछ फैमिली जब देखेगा तो मैं रोज फैमिली फिर तेरे नाल खिंची फोटो अपने फोन डालना तो कर के बतावेगा तेरे प्यार देख मैंने ढूंढ सी बाकी होर किसी चीज दी ना थोड़ सी वे तू कदर ना पाए मेरे प्यार दी क्योंकि दिल विच तेरे कोई जोर सी मेरे उत्ते बस कर दी तू डाउट सी नाले हर वेले कर दी तू शाउट सी कदी मेरे गोलो पुछी मेरी मर्जी क्योंकि यू इट वाज ऑल अबाउट सी जन थोड़ियां ते पिछे तू फिर ना ओ सारिया मेरी फैन जो कुछ जाके उन्हें तू कहना है ओ आके मैं दूँ कहना गावेगी।